dape dirai nan malang saki jok mato dek ban sai mangko manisi jauh karanta kurang lah lare badan dek untu nan mande acok pasan nan ayam batanyo juo bila buyuam kapula mandanga kabanan tibo raso hati indah api cayong ayah bayi tolong tabahkan kisah tangis.